أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واقعات طالوت سے شروع ہوا. اذا الله په حکم هغه امیر شو د بنی اسرائیلو او بیا د عمالقو سره جهاد شروع شو. لک کسان دا غسر ملګری دي او ډیر داسې دي چې هغه جنگ نشو کولی او صفای او چې لا توا قتلنا اليوم بجالوت وجنوده نن زمون سمې نشته. هغه لک کسان ایمان والا دا غسر ملګری شو. نو قران کریم کې دلته ذکر کړي یو خو ادب د جهاد چې هغه تعلیم د دعا د په میدان د جهاد کې معنا کله چې د جګړې مقام دی نو د خپل موټو په زور باندې او په خپل وسله باندې غاور کیږي بلکې دعا وکړي د الله نه د ثبوت او د مضبوطوالي امداد به طلب کړي دا غو ناغه ذکر کړي. اور پسې آیات کې بیا دا خبره ذکر کړي چې کله صحیح مجاهدین دي او امیرم صحیح دی او کرا دی نو ګوره صحیح نتیجه راووته کنه. فهزموهم باذن الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده نو مقصد په آیات کریمه کې تعلیم د دعا دی په میدان د قتال کې کلا چې دی اوتل جالوت او لخکر داغتا برزو براز اصل کې عربی کې ډاګې عظمه کې ته وي او مبارزه دي ته وي چې میدان د جنگ کې جنگ کوونکی یو بل تخکاره شي د مقابله لپاره. نو قالو دغه وخت کې دی وي ربنا اے رب زمون دا د ډیر تا زرو عجزې د لپاره الله پالون کې زمون ته او زمون د احوال او اسلام تکې اے رب زمونګه اے مصلح زمونګه افرغ علینا صبرا دیر رات وی کې پمونګ باندې صبر. افراغ اصل کې دلالت کوي په ډیروالی باندې او اعلی پمونګ باندې اشاره وا استعلا تا چې الله زمونږ د پاسه ډیر صبر راولې. کله چې په لوخي کې وبي او سړی هغه الټه کې داسي او به تیتوي کې نو عرب وي افرغ الاناء لوخه بالکل خالی کنو معنا سچی پکیو نو هغه ته لړکلو. نو مراد ته ډیر راتو یو لی الله ډیر راته کې پمون باندې صبر ډیر صبر را لراکې مراد د صبر نه بیا د زړه صبر دی او صبرن نه کړه دا نو دلالت کوي دا په عظمت داغه باندې معنا الله زمون زړه کلک کې په میدان د جهاد کې زکا د انسان چې کله زړه اگر کلک او مضبوط نه وي نو لاس په بیا کار نه کوي غاغه زورم ختم شي. د کاسل بادشاه دا دی ګوره ها د ټول بدن بادشاه د عزت ویلې دي او دا غندام دی چې کله دې مضبوطو نو ټول اندامونه بیا مضبوط شي. ځکه یې افرغ علینا صبره الله دې راته کې ډېر را کې مونږ لکلک والے د زړونو وسب تقدامنا مضبوط کې قدمونه زمونږه په میدان د جهاد کې اللہونه تختو چتا او دیتے اشارہ وا چی ایمان والا اگر پخپل اموٹو پخپل ذان باندے دا سے اعتبار نکی چی دا اللہ دا مدد نا غافل شی بلکہ کہ بدن مخد تکڑا دے وصلہ و سرمشتا بیام دا اللہ نا سوال کی اللہ من مضبوط کے سب پید اقدامنا او انصرنا امدادو کی منصرا علی القوم الکافرین پا مقابلہ دا قوم کافر کے دا نصرت نرستو لفظ دا علا دا دا غلبے دا پاری نمانا غلبرا کی منگلہ او بیا نصرت عام دے کپا پیدا کولو دا اسبابو دا جنگی او که نصرت غیبی دا اللہ دا طرفنا مانا مجاہد چکم فی سبیل اللہ دے دا اللہ لار کی دا اللہ دا رضا دا پار جنگی گی اغا سره د صبر او استقلال نه د الله امداد ته محتاج دی ګره وانصرنا علی القوم الکافری. کله چې دغه شان مجاهدین او مخلصین او امیر امداد دې چې مضبوط دي نو فهزموهم باذن الله آیات کریمه کې حزیمت او شکست د دشمن ذکر کړي او دا غي نرستو بیا په داوود علی السلام باندې جمع د بادشاهه او نبوت دواړو شوا او بیا حکمت ذکر کړي ورپسې د قتال او نصرت الهیه چې هغه د فکول د فساد دی پزمکه کې فهزموهم دا د سببیت د پاره کنا نو شکست ورکو دیلا بإذن الله پیمداد د الله الله پیمداد صحیح نتیجه راوته او داغی چې کوم مشرو او پهلوانو جالوت نو د طالوت سے پلخکریانو کې داوود مو ناغه داوود په لګیدو او جالوت ووجو وقتل داوود جالوتا ووجو داوود جالوت لرا دا داوود رستو پیغمبر شو داوود علیه السلام او دا یو اهم خبره چې د دشمن د گروپ امیر مخ کې ختم کا داغه مشر مخ کې ختم کنه د نور حوصله بیا کمزوري شيخه داوود علیه السلام یو غټ غټ تلاس کو ډېر پهلوانو او چې څنګه نږدې شنو جالوت لرا اخلاص کو ناغل ته چخنی کو قتل داوود جالوت داود ابن عیشا دا پاسل کې د نسل د یهودا ابن یعقوب علیه السلام نو دام بنی اسرائیلو کې دی قران کریم وی واسعه الله الملک او ورکړه بیا الله داود علیه السلام دا بادشاہی دا هو ضمیر داود تراجه دی اول حکمت او پیغمبري د طالوت سے د وفات نفس بیا دی بادشاہ شو د بنی اسرائیلو او پیغمبری ولا عمر کله نبوت هم ورکو ابیا مورخین ولیکلی دي چې طالوت داغت و زامن یو ایلوروا و زامن یو افغان او بل اسفو دا د سلیمان علی السلام ماما ګاندی او لوري چې وا ناغا په داوود علی السلام باندې واده وا ته سلیمان علی السلام نو سیر کنه دغه وجه چې افغانان چې څومره دي کنه پښتانه دار طالوت سے اولاد دے بری اسرائیل لی والحکمتا دا حکمت نا مراد پیغمبری دا رست والا پیغمبری ورکا مانا دا سلویخ تو کالو شو اللہ والا پیغمبری ورکلا او علمہو مما یشا ذکر ورکلا اغتا دا حقسنا چی غختل اللہ اللہ چی سو غختل نو دا غیت تعلیم اغتا ورکو دا سو تعلیمو نو بیا قرآن کریم راوالاو ہے القران يفسر بعضه بعضا سوره انبياء کی ایت کے وراشی جو علمناه صنعت لبوس لكم تعلیم ورکړو موږ هغه ته د جوړولو د زغر استادو د پاره زغر لبوس خاص لباس ته یو لباسی یو لبوسی لبوس هغه جامې ته وی چې د جنگ په میدان کې چولی کیږي معنی زغری چې په هغه زمانہ کې د توري د شل د نیزې گزار د چړیو د خنجر گزار اپ اثر نه کوي ځکه کړی یې کنه د اوس په نه کړای لګیدلې د اوس په نه قمیص ته هم دغه شانتی سورې سبا کې براشي چې الله هغه ته اوس په نه نرم کړی وای د سمايات نو علنا له الحديد ان يعمل سابغات مونږ نرم کړی وای داوود علیه السلام ته اوس په نه امونږ ته ویلو چې ته جوړاوا پلنی پلنی زغره سابغات وقدر في السرد او انداز کوا په جوړخ د کړو کې دا غزغره مشهورې وي ډېر مضبوطي د فولادي زغره کړم ډېر داسې وي چې پای کې بعد شل سکوم نه نن وته د نظم داسې انداز باندې جوړې وي دا هغه وجه دا وا په هغه زمانہ کې د چې تیارولې ظاهر ده چې الله تعالی دا معجزه ورکړې ده تام کې دې شی او سړی لري تعویلات کوي بیا نیچري چې وته وي چې نجیره دینه مطلب دا دی کنه چې د اوسپنې ماشينري هغه لګولې کارخانې لګولې او پای کې به اوسپنې بټو کې ویلې کېدا او دا غینه به دا اوزار تیارېدل وی نو بیا خدغه معجزه پاتې نشو دا خدغه معجزې مقام ذکر کوي چې عام خلک غنې شي کولې بټې کې او په ماشين کې خورسوک داسې کولی شي او خدای الله نبی دی نو دا غله معجزه ورکړه او قران کریم رستو ذکر دا غې کړه دی چې رستو تو سلیمان علیہ السلام بادشاہی بیا را لاغه پسی او اصلنا له عین القط سلیمان علیہ السلام بارک الله وی مونږ ودا د تانبی چینه بېولې و معنا د معدن او د کان نشي بکم راوتل سیسا ناغه بالکل ویلې و او دا لکه څنګه چې ته په بټو کې ویلي کول شي الله دنه په دې ځمکه کې داسې اسباب پیدا کول شي چې داسې کیسونه او داسې سيزونه هغه سره یو ځای کی چې هغه بار روزي ناغا لکه د لاوي پشان را بېږي لکه څنګه چې دا تشپشانی کنه د کشان تر را بېږي داسې برابر پیدا هغه به د ظروف او هغه زمانه کې هغه کارخانه جوړې ته مختلف قسم ظروف به تیارو لوخي لرګي د سامانونه دا به تیارېدل ته دا اوس باندې هغه ته الله معجزانه نرمه کړې ده لاسو کې بداغه اړو لراړو لا ادا ته بوا لکه زما او ستا په لاس کې چې مومي او مون یا اولو یو مونږ یاړو ورالو ورشي ته جوړول شو کنه دا ته نه هغه جوړول بلکې سورې سواد کې وراشي داغه د معجزات او ذکر یو کم ډیر شاید کې او ډیر شاید کې چینا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشورا كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب مون داغه سره داغونه مسخر کړو کله چې باغ الله پاکي بیانولا سبا او بیگا کې ندی بو سروم لګیا او ټول مارغان به مراجم شي او مون داغه بادشاہي مضبوطه کړو مون اغلا الله وی پیغمبري ور کړو او دا سه تقریر چډیر بهترو چدا خطاب فصل الخطاب وله بادشاہ داسې پکاري امیر چې کله مامورینو ته خطاب کوي کنه چې پاغي داغه خبره اثر کوي اوږي په پويږي چې د مونږ ته سو وي نو دا داغه او صاف ذکر کړل د کنه قران کریم کې دلته اجمالا نه وي چې علمنا علمهم مما يش الله ولا علم ورک داغه سن چې الله غفل اوس بیان ذکر کوي د حکمت الجهاد بیان دي د حکمت الجهاد ذکر دي د حکمت الجهاد چې دا اولی الله حکم کوي ایمان والا ته چې کافر سره جنگيګا نو دا غي وجه او علت ذکر کوي ولاولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کنوې دفع کول او ټیل وهل د الله تعالی بعض خلق لپ بعضو باندې لفسرت الارض نو خامخار وانه شی او بعد از مقام مانا الله جل شانو اصل کې دا دفع راولي ځکه الله ته نسبت وکړو او دې مقام کې وګوره بعضهم به بعض دا الناس نه دا بدل لګنه او بعضهم لومبي هغه مدفود چې کوم دفع کړی شوی دي او به بعضین دا رسو چې به په ذکر کړی داخله کړی دا نو دا غدي چې ردی په واسطه الله دفع کوي مدفوع به دي دا او دفاع بیا عامه ده الله دا دفع څنګه کوي دا دفاع څنګه کوي مفسرینو ذکر کړو البحر المحیط کې اندلسی دارنګ ابن کثیر خپل تفسیر کې قرطبی خپل تفسیر کې بلکې لوباب والا چې دا دفاع په ګڼ قسم وي کله دا دفاع کوونکې انبیای کرام او یا نور دعوت کوونکې د دین چې کفر د کافرانو دفع کوي په اظهار د دلایل وخا د کفر مات راولي دلائل پیش کړي د الله په توحید باندې دام دفاع ده دفاع ده دا رنګ دیم قسم دفع صدا عام امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې کوي چې خلق د گناهونو نه او د منکراتو نه بندي اگر چې په ظاهر کې غ خلق د ایمان داوي کوي فقید معاصی نه بندي د بهای د کارون نه او د نارواو نه بندي دام دفاع ده نو دریم قسم دفاع ده چې نیکان خلق ایمان والی نو الله دا غید وجه نه په خلقو مصیبتونو او تکلیفونو نه راولي مظهر لیکلي دي ادا برس تراشی ان شاء الله چې کله په مکه کې ایمان والے موجود او اگر چې بډاګان دي یا سپکې زنانه دي یا سپکې ماشومان دي دا غید وجه نه الله د مکه والے نه عذاب مرستو کوه دا غید وجه نه دا تاسو وایا چې دام دافعین دي دفعاله دا که وسیله شي دا وسیله فل ادعیه نه راغوري جګړه چې کوم په وسیله کې مشهور شي دیم وسیله شو او وسیله په لدعیه کې چې په دعا کې تاسو پیش کې الله ته دا په وسیله سوال کې ادا غنه دا په دې کې نه دا په دې ځان کو یو وای دا خو په دې نمونه باندې دفع د مصائب کله د اولاد اولاد نه کوي د کلیواله نه کوي د قبيله نه کوي د یو نیک سړی د وجه نه چې نیک سړی پاګه کې موجود دی دا بل قسم دفع ده لکه سورې کاف کې وراشي دعا دیا کې چاګه یتیمانان چې داغي خزانه داغي پلار د دیوال د لاندې محفوظ کړي وکنه او موسی علی السلام خضر علی السلام روانو خلکو ډوډۍ ورنکړه هغه وګور کړ دیوال لا دیوال یې نیسکو او بیا موسی علی السلام وته ویمو چې دې د لگانو له دیوالونو نه نه غه نو خضر علیہ السلام و تسوی رست و اخر کی وکان ابوهما صالحا دی پلار دیر نیک سڑے ہو اور دا نیک سڑی پا اولاد باندیم اللہ جل شانو برکات نازلی دغ شان سور فتح کی براشی چتا استماوی پینزی شہاد کی ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات کپا مکا کی ایمان والا ناری نه بوډاګان او زنانه او ماشومان نه ندیبانه با عذاب راغله ولو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما الفاظ براشی کدی دل شو نو الله او زه په عذاب راولم سورہ انفال کې براشی دریشات کې وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم ندی الله چې عذاب ور کې دیلا او حال دا چې تپکی تپدی کې نو څنګه په عذاب راولې دا وګوره مصائب دا اولاد نه کده کلی نه کده قبیله نه دا د یو نیک سړي د وجه نه الله دفقي نه بنظم کله دفاع د انبیاو د خلفاو د بادشاهانو چې د مسلمانانو خلفا دي یا ملائک دي اغي په زمګه کې فساد ختموي چې کله خلق دا الله د حکم نافرمانی کوي او فتنه روچتي کنه نغي دفقي کنه دا د نیکو خلقو کار دی کدا بادشاہ په صورت کې دی د خلیفہ په صورت کې دی کدا نبی په صورت کې دی دارنګه شپغم کله وجود د ابدال او د روایت راغلو د قطب بارک او د غوث بارک دی وی د سفیان چې دا ولنا نو قبادی بیا نو جبادی بیا اوتاد دی بیا اغواس دی بیا اقتاب دی ابدال دی بیا نو بیا اقتاب دی دا نور خبره خود ځانه جوړې کړې دي ولل کړه دې جوړ کړې ده سفیانو پدې کې صرف د دې ابدالو بارکه روایت دي چې وجود د ابدالو دې سره هم د فرازي د خلقونو د مصايبو او دا یو روایت د علي رضی الله عنه او د ابو الدرداء رضی الله عنه دا غینه نقلو خو ضعیف روایت دي ډوړه غوري منقطع روایت دي موضوعات کبیر کې مولا قاری په رد کړل دي المنار المنیف کې ابن قیم په رد کړل دي نو دا د فقو ضعیف ده څوک دا وی چې ابدال وی دی تا دا جمع د بدل ده اداوت زکه وی چې دنیا کې وی سلويخ کسان نیکان الله سادي چې غيو مړ شي نو داغه په ځای بدل کې الله بل پیدا کی بل راولي پر دې د دې د وجود نه دنیا نه خالق کیږي تر قیامت پورې بویدا سي او حدیث کمزور دی ښه اگر روایت کې صحیح روایت نشته بیا د عقیده جوړول په دې باندې عقیده خو په خبره واحد چې صحیح د احنافو کو نه شي جوړول چې جای کې ته په ضعیف روایت باندې جوړای او سفیانو به جوړ کړی را اوم وجود د گواهانو په دې سره هم الله مدافعات کوي د ظلم چې راغی د صحیح شهادت او گواهی د وجه نه مستحق ته حق ملو شي کنه په شکل مستحق ته حق داغی د صحیح گواهی د وجه ملو شو نو داغی پوج الله دفع د ظلم وکړه کنه ناتم مجاهدین او مقاتلین د الله په لار کې چې راغی پوجا د مشرکان او شرک د کافر او د کفر زور ختم شي او اسلام غالب شي عدالت هم دا مراد ده دا تم قسم ښه ولې د واقعې د داوود علیه السلام په بنیاد دا مناسب ده کنه نو د فدا مراد ده او تشریح بیا ان شاء الله په سوره حج کې راشي ښه سوره حج سلوي حیات کې چې دلته خدا وي کنه وي د فکول د الله خلق له بازو له بازو لفسرت الارض نو خامخار وانه شی وو دا دنیا څنګه روانه شی وو نو سوره حج کې سلوي حیات کې ولولا دف الله الناس بعضهم ببعضن لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي اسْمِ اللَّهِ كَثِيرًا کچرتنه ټیل وحل د الله خلق له بازو له بازو دا کافر په مسلمانانو باندې نه دفقولې او مجاهدینو جهاد نه کولې د کافر سره نو زېونه د دین بروان شيو ګرجي بنوي صوامع وړي ګرجي بیا غټي ګرجي د يهودو او دارنګه صلوات دم خاصی ګرځي دي او مساجد جمعهونه معنا په خپل خپل زمانه کې نه سواراو ته ځکه حکمو چې کنه سواراو jihad نه کولې داغي سومعي بروانی شوی او يهودو ته ځکه حکمو چې کاغي jihad نه کولې نو بیا بروان شي ولکه څنګه چې داغي روان شي ولغي jihad پرې خو کنه د دې وجنه خو جمعهونه روان شي او ایمان والته هم حکم دي چې کتا سو jihad نه کوي نو جمعهونه بروان شي ګوره ختم بشي دا عبادت مراکز به ختم شي چې پای کې د الله نوم یادېږي ادا حقیقت ته ورخه کافر په هر دور کې کوشش دا غي چې دین مراکز ختم کړي دا غي اهمیت چې هغه د مسلمانانو د پاره یو اجتماعي ځای مسلمان داغه د پاره جمعه دوره ضروری دي چې دوره له کور ضروری نه دی بره داغه وجه وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبا راغن لا رسیدل نو چلون به جمعه جوړ شو مسجد قبا روم به جمعه دی سوره توبه کې براش ان شاء الله لمسجد اوسس علی التقوى من اول یوم حق وان تقوم فی او چې څنګه مدینه منوره تراغن لا د ابو یوب ان ساری زلانو په کور کې خپل کور لانو برابر کړ خپل کورونو صحابو لانو برابر کړ چې مسجد نه وي روم به جوړ کړ جمعات دومره ضروری دی لکه څنګه چې د مې د پاره وب ضروری دی کنه داسې د مسلمان د پاره جمعات کله دا غزه دی چې په دې کې بددا د دین بیان کیږي قران به بیانېږي حدیث به بیانېږي د بزان په دین پوي دا رنګ پینځه ټیمه بده د الله بندگی کوي بلکې جمعات کې وا فیصله کیږي د ایمان والا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تاسو ته تیر شوی دی را روانون دی ان شاء الله تاسو حدیثو کې شروع بشي غباب د مساجد پاره کې دا تیر شو ستاسو ته خبر ذکر شو چې نبی له سلام په فیصله پاره کې کولی جمعات کې فیصله کیږي جمعات کې و باقاعده ته چندې مهم چلی در جهاد د پاره نبی له سلام په پاسید او اعلان به کو چې پیسې کمی دي پیسې راغونډې کې دې د پاره چې روان یو جهاد د پاره دارنګه جمعات کې با بازي ورزشونه کېدو چې هغه جهاد کې ضروری دي ټنه نه دي نبی له سلام دې د پاره حبش راغوختیو او هی صحابو ته د وړو نه زو د وشتو چلخو دارنګه په جمعات کې وګوره د الله په کور کې نبی صلی الله علیه وسلم کله کافران نیولې دي نه راولې جمعات ستنه پوری تړلې دي ها جمعات کې به تړلې وي د جیل خانه مو یو قسم بندي خانه خو موقته لږ وخت د پاره ځکه بیا هغه پرانسته کني ورځ ځالته پاغیلې د دې لپاره چې د مسلمانانو د اعمال وګوري کې دي شي په دې سره شي حقیقت دار چې پاغي با سر کې ده د الله کورونه خو مراکز دي کنه د قران بیان به کم ځکېږي دا بوجره کې کیږي دا بلار کې کیږي دا بازار کې کیږي دا ود الله کور کې کیږي دا حدیث بیان به کم ځکېږي دا ود الله کور کې کیږي بازي مولان په دې ډېر بدګني چې جی مټول دین په نه بیانې خلکو ته کنه دا وي سم سلی دي دا بازي مسائل مونږ ذکر کوو دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې دا د محمد رسول الله سنت او حدیث کې راغلي د مونږ کې نشو پټولې پاغې باندې نو باندې کزا دا وي طالبانو ته خلکو یو د نبی له سلام زمانه کې دا مدرسې راته چې کمی جوړې کړې دي اوله درجه دیمه درجه دریمه درجه جمعات او په جمعات کې دنه مدرسه ده سو فکم دیوا نبی علیہ السلام سره اویا طالبان دا اویا طالبان کوم ځای دیرو جمعات کې دنه یو دپغون ته وو پاګه دپکه بدا کسانو اداغه کسانو چې د ملکو غریبانان چا به ز خیر خیرات کونو پاغي به کو دغه وایو چې منافقانو ویلو بیمړ دا کسان نه تاسو دلته مسکلو ته یو ځای نه بل ځای نه راځي او غدل ته دې مدرسه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ای او تاسو لګي ودیلا خیر خیرات ورکوي نو بس داغي کار سم دي نو به لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا در رسول الله سره چې کوم طالبان دي په دې خرچه مکو نو خواره بشي او خپل خپلان شي الله جل شانوي ولله خزائن السماوات خزائن الاسمانون عظمه کې ما سره دیته نو ورکه الله به نور څوک مقرر کیږي ورکی به ولا جمعات کې به وغه جمعات یو لوی عظیم درسګاه ده کنه مسلمان چې جمعات نه دی ویلې دی جمعات ته نه دی راغلی دی او خپل دین باندې پوه نشي اگر چې د دنیا لوی لوی سکولونه لوی لوی ادارې دې ټاپ کی کنه او دې بد الله په دین چې ته پوه نشي فارسه به پوه شي پر ریاضه کې دي شي پوه شي په جغرافیه به پوه شي د دنیا په نورو علمونو به پوه شي د دنیا د سيزونو د پاره په کاری کې دنیا کې خو چې کم د معاد د پاره په کاری کې د آخرت د پاره هغه علم به دې چې ته زده نکې نو به پوه شي ښه زندگی به د غشانتي چې ټول عمر په باقي کې تیریږي ځکه قران کریم ویلو چې دا ځینو ارض ټول ازمکه نه رواني خو چې کله مراکز روان شو نو ګویا کې ټول ازمکه روانه شو لفسرت الارض هر دین لا پته ولګی دا چې جهاد کوونکی چې کوم په صحیح طریقه د کافر سره عالم دی جهاد کوي راغي فساد نه کوي اغي اصلاح کوي او دا کم کسان چې اغي ایمان والا کفر ته مجبورای یا د کفر نظام جاری کوي په دنیا باندې یا د بی حیاه نظام جاری کی په دنیا اصل فساد غی کی اصل دشتګرد غی دی اصل نه خلق سره بد کوون کی غی دی ځکه ویله فسرت الارض سمه کا پروانه شی هو ولکن الله ذو فضل علی العالمین لیکن الله تعالی خاون د فضل له مخلوق باندې نو ځکه حکم راو لګو کدا حکم نوی نو ګره په دنیا کې بد الله د دین وین کې سوک نو ښه او کدا سينو نو محمد رسول الله سره لک کسانو کافر راغلی دی او سره داغه نبی له صلوات و سلام غی ته ویلا میدان تکیږي او بیا سوې یا الله دا لک موټی کسان میرا اوستری انتهلک هاذه العصاب علن توبه دا فل ارض یا یا الله که دا کسان لور شنو بیا ستا په دنیا کې څوک داسې نشته موحدین بندگان چې ستا بندگی په اخلاص سره وکړي. بندگی کوونکې خدایان ته ډیر وي، هندوانو وي، مونږ الله منو، بګوان منو، دارنګه سکانو وي، يهودو وي، بلوم وي، بلوم وي، لیکن چې کوم اخلاص سره بندگی او حقيقي توحید والا خلق دی غو بني په دنیا کې. ذکر وی ولکن الله ذو فضل، لیکن الله تعالی خاوند فضل له په مخلوقات باندې. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. اخر کې صداقت الرسول ذکر گئی، او دې کې مقصد دای چې دا مخ کې کوم ذکر شو دا آیات، او دا آیات سوا د پیغمبر نه چې الله را لېګلی بل چاته پته نه وي، د دینه دا پته ولګی چې ته حق پیغمبري. تا ته پته وا چې طالوت سیف سره څوک ملګری و دې په کومه زمانہ کې، او الله څنګه امیر کړو، او الله را ته دا واقعا او هودله او وحید ته وکړه د دې، نو پته ولګی چې نبی کنا. تلک آیات الله، دا آیاتنا دا اللہ دی، نتلوها علیکا چی بیانو یہ من پتاوان دی بالحق دا پارا دا حق کارا کولو، او دا دی پتا سوا دا نبی نبل چاہتا نلگی قرطبی وی نو انکا لمن المرسلین، یقیناً تا دا پیغمبرانو دی تصدیق شکن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. او دارنگی ربطی مخی سرداؤ لکسن چی ازالہ دا فساد اللہ پا جہاد راولی کنا چی فساد ختمی او اصلاح ترازی دنیا ندا پا جہاد رازی، نو دک شانتی پا بعصد دا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اصلاح دا خلقو کلی دا و انکا لمن المرسلین، او یقیناً تو دا ڈلی دا لگلو شو نئی، تا دا انبیاءو نئی، مانا دا سلسل را روانا دا، دا سناشنا خبرنا دا جگنی تدی تر آگلی تانا مخیم را آگلی دی انبیاء کرام وغیم دا مشن چلو لی دے، زکی نبی علیہ السلام توی دی تو ہے قل ما کنتو بدعا من الرسولی، زسن نوی راتون کی دا سلسلی دا رسولانو نیما زمان مخیم بیار آگلی دا مسئلہ کلی دا، ذکر انک لمن المرسلین، او پدې کې پاغه خلق رد شو چې څوک د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د رسالت منکر وها. نبی اخوا ذکر کړي د نور انبیاء او حال تلک الرسول، د دې مناسبت سره چې اخر کې وی انک لمن المرسلین کنه نافای تلک الرسول فضل الله بیا وته ګوره. ولما برزو لجالوت وجنوده کلش دی اوت الخارش جالوت و لقرد آغت پا میدان دا جهاد کے قالون اوی دی ایمان والاو چلا کم دا دسر ملگریو پا میدان کے ربنا اے رب زمون افرغ علینا صبرا دیر راتوے کے پا منگبان دی صبر یا راک منگل راک لکوالی دزڑ و سب دی تقدامنا و مضبوط کے قدمون زمون پا میدان کے وانصرنا على القوم الكافرين او غلبرا کی منگل با قوم کافر باندے فحزموهم نو شکست ورکا غا کافر لا باذن الله پیمداد دا اللہ مظہری اذن الله معنی بنصر اللہ وقتل داود جالوتا او جو داود علیہ السلام جالوت لرا واتاہ اللہ الملکا ورکا بیا داود علیہ السلام تا اللہ بادشاہی رست رتوالوت دمرگنا اول حکمت او پیغمبری وعلمه مما یشا او خودنه اوکړه غته داغنا چې غوختل الله الله چې سو غوختل هغه وته خودل او لولا دفع الله الناس او کنه دفع کول دا الله خلق لرا بعضهم ببعضن بعض لپ بعض باندې لفسرت الارض نخام خار وانا شی بو ادا دنیا ولكن الله ذو فضل لیکن الله تعالی خاوند فضل له خاوند مهربانه دی على العالمین په مخلوقات باندې. تلک آیات الله دا اوچت شان والا آیاتونه د الله دی نتلوها علیک چ بیانو یې مون پتا باندې بالحق د پاره د حق کار کولو و انک لمن المرسلین او یقینا ته خامخا د لګلو شو نه دی انبیاء نه دی.